Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszy z nich. Że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. Myśli sobie pocztówkę stamtąd. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszy z nich. Że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. Myśli sobie pocztówkę stamtąd. Zanim szlak zdąży choćby cię tknąć, to ty raz weź pocztówkę, dwa wyślij ją gdzie bądź. Ślij w dowolnym kierunku, możesz strzelić Kuala Lumpur, Ulaanbaatar, Delhi. Napisz jakie tu złe syczą szepty i że jedyny widok tu to brak perspektywy i że jedyny dźwięk tu to warkot maszyn, co nie minę zachód frunie emigrantów masyw. Podpisz i przeczytaj co tam wypływa. Obraz fałszywy dość, ale frustracja prawdziwa. Bólu sporo, chociaż faktów promil. Jeden średnik, więc literacko to się jakoś broni. Wymijon szuflady, nie kryje ich w torbie. Dopisz adres, niech to będzie gdziekolwiek i myśli. Nie oczekuj buzy na tej niwie, ale czy ktoś się ubawi przy lekturze? Niewątpliwie. Tyle dziur jest zapadłych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont w torze. Tam gdzie ją myślisz prawdopodobnie jest znacznie gorzej. Tyle dziur jest zapadłych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont w torze. Tam gdzie ją myślisz prawdopodobnie jest znacznie gorzej. Łona i Weber, choć z drugiej strony tam, gdzie nas nie ma, jakoś tak chyba trawa wydaje się bardziej zielona. Na dzień dobry, o właśnie sygnał. Pierwszy sygnał mailowy dziś od pana Michała. Terve, dziś za oknem symboliczna jedynka powyżej pochmurno, czyli dobrze jest. Fińskie pozdrowienia od pana Michała, który dziś naszym mailowym przodownikiem jest. SMS-owo pan Paweł z Łosic podpisuje listę obecności. Za oknem biało i jedynka powyżej. To pierwszy sygnał SMS-owy od pana Pawła. Dziś serdecznie gratulujemy Łosice górą. A telefonicznie pan Wojtek z Bielska-Białej. Numer 1, chłodno, mglisto i koło zera. Szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim jadącym życzymy oczywiście. Będziemy jeszcze sięgać po te wieści państwa drogowe, pogodowe. Nie tylko z naszego kraju, raju, ale także z wieści zagraniczne. To pewnie drogą mailową jakoś tak najłatwiej będzie. Za chwilkę powitanie nowego dnia, a to właśnie ten czas między nocą a dniem. Między nocą a dniem zawieszony niby sen. Taką drogę znam, lecę nisko, lecę sam. Usłyszę cię, tak naprawdę tego chcę. Czas ucieka i coraz trudniej znaleźć się. A dziś stał sił, będę żyć. Stał świat razem z nim.

cię pocałować, chcę cię pocałować, chcę cię pocałować. I od rana do wieczora chcę cię pocałować, chcę cię pocałować, chcę cię pocałować, chcę cię pocałować. A komenda o tej porze brzmi 4:30. A zatem pora na prognozę pogody. Europa północno-zachodnia i południowo-wschodnia znajduje się pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą wyże z nad Atlantyku i Rosji. Polska znajdować się będzie w zasięgu klina wyżowego z nad Atlantyku, no a z zachodu napływać będzie chłodna polarno-morska masa powietrza. I znów znamienny na początek ranek mglisty, w dzień pochmurno. Na wschodzie i północy będzie padał śnieg i śnieg z deszczem, ale w pozostałych regionach w dzień możliwe większe przejaśnienia. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem dość silny, południowo-zachodni, a ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. No i temperatura, zaczynamy od zera, bo tyle ma być w dzień. To najniższa temperatura w południe na wybrzeżu, Kujawach i na Podkarpaciu, plus 1 w większości miast, miasteczek i wsi, 2 stopnie powyżej zera na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku, a najwyższa temperatura dziś 3, z plusem oczywiście, to na Pomorzu Zachodnim. Płynie wolno wokół mnie powietrze, twój oddech moje miejsce. Wreszcie jest mi jakoś pięknie, a zwyczajnie niczego nie chcę. Tylko tu i teraz ja wybieram. tylko tu i A w dalszej części naszego budzikowego spotkania oczywiście przypomnienie i nienachalne zachęty do głosowania na top wszechczasów, a tu i teraz. No, rzecz jasna, adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Mile widziane Państwa sygnały, te pogodowe, drogowe, a zapewne mailowo to sygnały zagraniczne. To za chwilkę kontakt z Państwem. Pierwsze sygnały te dziś już poznaliśmy. Ciąg dalszy za chwilę. Teraz Monika Bożym. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be sister, it's really nice to meet you. I just met this 5'7" guy who's just my type. I like the way he's speaking, his confidence is speaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath. Let's check out Klep Sidra for some gorzka żołądkowa. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. Trójka. Program trzeci. Nasze, być może tak jak słyszę, czytam, widzę i w słuchawce, i na monitorku, i w naszej skrzynce SMS-owej, i państwo zdaje się tak, że lubią ten nasz budzikowy alfabet ze studia M4, dziś M3. No, jakoś tak wyjątkowo często ostatnio na M. Maria, Monika i Mela w tej właśnie kolejności. Bardzo się cieszę z takiego właśnie budzikowego alfabetu. Nasza ulubiona, 4:44, to już za chwilkę. Państwa sygnały te poranne. Bardzo dziękuję. Krótkie meldunki, na przykład od pana Janka. A w Będzinie, panie budziku, ciemno. No tak wygląda u nas też. Jakoś tak wygląda, że jeszcze nie jasno. O. Lista podpisana. Pan Sławek z Sokółki również gorąco pozdrawia. Jest z nami. Bardzo się cieszymy. Ten budzikowy klimat. Jakoś tak w grudniu przyspieszamy te ostatnie prosto przed świętami Bożego Narodzenia. No ale też zdaje się, że i w budziku jakoś tak staramy się nie za szybko, przynajmniej do godziny 5:00, delikatnie i może pięknie, spokojnie, bardziej ze wskazaniem na tych, którzy jeszcze nie poszli spać. Z nami pan Łukasz z Gliwic, dziś delikatnie. delikatny PDF, delikatne poranne drapanie fiury, bo około zera, że tam uważajmy na drodze. To takie niby nic, niby nie szklaneczka jeszcze, ale lśni się jezdnia tu i tam, więc zwracamy na to uwagę. Pan Artur z nami z Torunia, bardzo dziękujemy. Śniadanie przede wszystkim składa się z kasz i płatków owsianych, pełnych, nierozdrobnionych, ani nie przetworzonych. To pan Artur wraca jeszcze do wczorajszego tematu o rozgrzewającym śniadaniu. Mówiliśmy i pojawiła się i kasza jaglana. Pan Artur dorzuca też kaszę gryczaną, płatki owsiane do swojej ulubionej miski i twaróg półtłusty. No i migdały, pestki dyni, słonecznika, suszone owoce, morele, śliwki. To wszystko zalewamy kefirem, troszkę oleju lnianego. No i przegryzamy chlebem rasowym. Bardzo dziękujemy. Tak szczegółowe śniadanie od pana Artura. Powinniśmy ogromnie pogratulować za te budzikowe, codzienne motywacje, nie tylko związane z ćwiczeniem, z dbaniem o zdrowie, tak tężyznę fizyczną, ale z dbaniem o zdrowie także w tej formie śniadaniowej. Bardzo dziękujemy raz jeszcze. Na dzień dobry pani Kasia. Gorąco pozdrawia z okolic Kielc. Listę obecności podpisuje także pani Gośka z Rybnika. Pozdrawiamy ciepło. Bardzo dziękujemy pani Kasia, nasza mazurska korespondentka. O tym, że za oknem szaro, buro i ponuro, tylko herbatka z miodem i cytryną jest pyszna. A właśnie, to taki klimat grudniowy. To bardzo nam odpowiada. Sygnały zagraniczne za chwilkę, bo spoglądam do skrzynki mailowej, także kilka odgłosów. Głosów echo odbija gdzieś w Europie i nie tylko. To za momencik sięgniemy po te krótkie meldunki, tam gdzie państwo rozsiani po całym świecie. Za 14:05. A teraz, kiedy śpisz, idę w tam. A teraz, kiedy śpisz, idę w tam. Zostaniesz już tylko sam. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów, w końcu się dogonimy. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów. Dagadana i Tango za 11 minut piąta. Pani Jadwiga z nami. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia wprost z Kanady. Pan Michał z Finlandii, bardzo dziękujemy. I pan Daniel także z Tampere. Jeszcze tylko tydzień do domku na świąteczny weekend. W końcu się wyśpię. No, zdaje się, że ta mniejszość, ta Polonia w Finlandii to chyba większością, ale to bardzo nas cieszy. Dziękujemy za te sygnały z Finlandii. Do Finlandii jeszcze dziś się wybierzemy. Pan Stefan, Zielona Noc już prawie za nami, teraz Różowe Okulary i ta Tango następny dzień. A no właśnie, bardzo dziękujemy również i za te wyjazdowe sygnały od państwa na lodowiec, na narty. Zapach mandarynek i moc popołudniowego słońca to z rozwiniętej kamelianii Japonii. Pozdrowienie od pani Kasi, bardzo dziękujemy. Pan Marcin z Nowej Zelandii. Po południu temperatura wynosiła około 17 stopni, a słońce zaraz zajdzie, znaczy się jeszcze przed 21. Dzień krótszy od najdłuższego w roku, już tylko o 7 minut. Bardzo dziękujemy za sygnały z drugiej strony globusa. Na dzień dobry także pani Marta. Słucham co dzień, ale roboty co nie miara, więc od czasu do czasu tylko piszę. 20-30 stopni, piękna zima u nas. To pozdrowienia gorące, gorące z Abu Zabi. Bardzo dziękujemy. Jeszcze pozdrowienia z Londynu. W drodze na lotnisko Heathrow do pracy. Dziś zapowiada się spokojnie, chłodno, ale bez większych wahań pogody. Także wysyłamy naszych drogich pasażerów w różne miejsca naszego globusa. To od pana Grześka bardzo dziękujemy. Także pani Ewa za Wielkiej Wody i pan Robert też z Wysp Brytyjskich. Wspólnie z Budzikiem bardzo dziękujemy za te sygnały. Ciąg dalszy państwa porannej korespondencji po godzinie 5, a 5 już za 9 minut. To ty, słodka jak miód, to ty pieściłeś łóżko me, lecz przecież wiesz, że na gitarze gram, po każdym koncercie sto panienek mam. Więc cóż, ze swym losem pobyć się. Miękka jak puch, to ty misiu, mówiłaś mi, lecz przecież wiesz, że mam gitarze gram, po każdym koncercie sto panienek mam. Więc cóż, ze swym losem pójdź się. Nagi na gitarze grał Shaking Doody, to ty słodka muzyczne wspomnienie sprzed lat. Czasie, za 6 minut będzie godzina 5, sygnał od państwa te drogowe i ostrzeżenia, oczywiście to po godzinie 5. Będziemy mówić o zdrowiu przed zimą, by zwrócić uwagę na to, co a jednak może nie najważniejsze, ale bardzo ważne. Wybierzemy się na Śląsk, będziemy także w Finlandii przed zakupami przedświątecznymi. Także ważne ostrzeżenie dotyczące tych sklepów internetowych, o tym, na co zwracać uwagę. Będzie kartka z muzycznego, kalendarium z kalendarza świąt osobliwych, oczywiście szelest prasy i przed samą 6 także przypomnienie jednego z wielu wspaniałych nagrań z trójkowego topu wszechczasów. Będziemy państwu polecać i zachęcać do głosowania. A za 5 minut 5. Nie żebym nie chciał cię znać, albo że kładę się spać. No to mów, co takiego stało się? Bo wyobraźni mi brak, by nagle uznać za fakt, że od tak przypomniałaś sobie mnie. Co do mnie tak, jestem sam i nawet nieźle się mam. Wiesz lub nie, poradziłem sobie z tym. Już chyba wiem, czego chcę, niczego nie mam za złe, bo co złe, ulotniło się jak dym. Dzwonisz, bo najlepiej ci ze sobą. Pytasz, czy pobyć ze mną mogłabyś. Kiedyś tyle bym dałby mieć cię obok. Dzisiaj wiem, że to nie najlepsza myśl. Książek i płyn.